بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1439 katika darsa ya risala maqasid al-hajj tulifikia maqsad al-sadis قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى ينقوني مما كسوديو نما لينغو مكوبوا يا عبادة يا حج نكو انجي انداني زايدي katika kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala na maamrisho yake imana ibada ya haji yamsaidia muislamu katika kuitika zaidi kwa yale anayomlingania Allah subhanahu wa ta'ala yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yad'u ila dar salam ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى أويد أكوى لنغنية كتك بيب انتك بكاء ناماني كتك انجية إلي يساوى يسلاما نهم ونغوزة عن امتاك كتك انجية إلي ونيوكا نسيو وطووتي ونويتكي ويتو الله سبحانه وتعالى ingawa ibada ya haji yamuelekeza muislamu katika kuitikia kila alichomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala qala min maqasid alhajj alazima ta'miq alistijabati lillahi tabaraka wa ta'ala walimtithal liamrihi wattawa'iyyah lahu subhanahu wa ta'ala walinqiyad lishar'ihi katika makusudio na malengo ya haji makubwa miongoni mwa makusudio makubwa ya haji ni kuingia zaidi katika kumuitikia Allah tabaraka wa taala na kutekeleza maamrisho yake na kumtii Allah subhanahu wa taala na kunyenyekea kwake na sheria yake وهذا مقصد عظيم جليل من قاصد الحج ينبغي أن نتنبه له نهاية لمالينغو مكوبوا ميونغوني ممالينغو يحج أنباو يتكتانا تتنباهي نمالينغو هاي ويبرز هذا المقصد في مجالات عديدة في الحج نما لنغو هايا هو وازي زايدي كتك إبادة يحج كتك سيمو مبالي مبالي ينغوني مو إبادة زنزفانيو كتك حج من أهمها وأعظمها التلبية ينغوني مو سيمو أمبازو زايدي بذهيري hili jambo au hili kusudio ni katika talbia alati tatakarraru min alhajj al-asharat almarrat wa rubbama mi'at almarrat bihasab nashat alhajj fi altalbia talbia ni kule mtu kusema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك مميا يا مارا أنا يفني حجه رجليا هي تلبية bali huweze ikafika maelfu kulingana na nashat ya yule anayefanya ibada hii. وهي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله عز وجل. Na ukiangalia vizuri haya maneno, pengine wengi wetu tunayatamka hata hatufahamu tunachokisema. Ni pale uweza kumsikia mtu atamka maneno ya ajabu ajabu katika ile talbia. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ni muhimu sana anayetamka haya maneno aelewe anachokitamka ili kiwe na athari katika maisha yake baada ya kufanya ibada hii. Mtu yu kariri, na ukitizama vizuri haya maneno ndani yake ni maneno ya kuitikia na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. وفي التلبية تتكرر كلمة لبيك أربع مرات. Ukiangalia katika talbia utakuta neno labbaik limekariri mara nne. Wahiya kalimatu istijaba, na ni kalima ya kuitikia, ay ana mustajibun laka ya Allah, mumtathilun li amrika, munqadun li shar'ika. Maana ya labbaik, yani kuwa mimi na kuitikia ewe Allah, tena natekeleza maamrisho yako na kujisalimisha na kujinyekea kwa sheria yako uliyoniwekea. Da'autani lihajji baitika faqultu labbaik Allahumma labbaik, umeniita mimi nifanye haji katika nyumba yako tukufu hii, na mimi naitikia labbaik Allahumma labbaik. Bimaana naitikia kwa wito uliotuita kuja kufanya ibada ya haji. Kala Allahu Azza wa Jal, wa adhim fi nnasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Allah amuamrisha Ibrahim alayhi salatu wassalam na kumwambia wa adhim fi nnasi bil haji, na watangazie watu hija. Yatuka rijalan, watakuja kwa miguu huku wakitembea. Wa ala kulli dhamirin, na juu ya kila ngamia aliyekonda. So ngamia waliokonda ndio wanaweza kusafiri, malikiwa limejaza sana aliwezi kutembea, utatabu. Hata katika wanadamu, binadamu akiwa mnono amejaza mwili wake, basi kutembea ni tabu sana. Lakini mtu akiwa mwembamba tembea vizuri. Sangamia hawa ndio walikuwa kitumiwa katika kutembea katika jihad fi sabilillah. Tasikia mudhammar, yani huwekwa na njaa hashibishwi. Hata wanyama wa kulinda, mbwa, hebu mpe nyama wewe ale ashibe, usiku mzima atalala, mwizi aweza kuingia mwangalia hivi hivi anshiba, hakuna atakalifanya. Lakini hulishwa kiasi, ulisho kiasi ambacho waweza kusimama, kimbia, fanya harakati. Na ndio wanavyofanywa ngamia wa safari. Wa ala kulli dhamirin, na juu ya kila ngamia waliokonda. Wala hawakukonda kwa kuwa ni madhaifu, la. Wakonda kwa kuwa wametengezwa kwa ajili ya safari. Yatina min kulli fajjin amiq, wakija kutoka katika kila njia ya mbali kabisa. Watu watoka kila nchi kwenda kufanya ibada ya haji. Fajaat al-ijabatu min ahli al-iman li nida'i ar-rahman bi an qalu labbaik allahumma labbaik. Walivoitwa, majawabu yakaja kutoka kwa watu wa iman kwa mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakasema labbaik allahumma labbaik. أي نحن مستجيبون لك يا الله ممتثلون لأمرك. Sisi tukuitikia ewe Allah na kutekeleza amri yako. Munqadun lima da'awtana ilayhi, tumejisalimisha na kunyenyekea na kufuata kile ulichotuitia. Watakraru kalimati labbaik fi at-talbiyati fihi ta'kidun lil istijaba, Na kule kukariri hili neno la labbaik, labbaik, mara nyingi katika hii dhikr, ni kutilia mkazo jambo la kuitikia wito Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluka labbaik Allahumma labbaik, istijabatum min ba'di istijaba, naitikia baada ya kuitikia. Wanqiyadum min ba'di inqiyad, najisalimisha baada ya kujisalimisha. Wamtithalum min ba'di imtithal, na natekeleza mamrisho yako baada ya kutekeleza natekeleza tena. Wa yushra'u lil mulabbi an yarfa'a sawtahu bit talbiyati kama jaa fi al hadith an nabiyyina sallallahu alayhi wasallam annahu qala, ni sunna kwa mwenye kuleta talbiya kunyanyua sauti yake anapoleta talbia, kama ilivyokuja katika hadithi kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم asema, jaani Jibril, amenijilia mimi Jibril, faqala ya Muhammad mur ashabak falyarfa'u aswatahum bitalbia fa innaha min sha'airil hajj, akaniambia ewe Muhammad, waamrishe masahaba wako wanyanyue sauti zao katika talbia, kwani ni katika ibada za haji, katika alama na ibada za haji. Wajaa anhu alayhi salatu wassalam annahu suila mal haju faqala al haju wathaj, Mtume sallama aliulizwa ni nini haji, qala al haju wathaj, wal haju huwa raf'u sauti bit talbia. Haj ni kule kunyanyua sauti kuleta talbia, na thaj, thaj ni kumwaga damu kwa vile vichinjo ambavyo vitachinjwa katika ibada ya haj. Kila vichinjo vikiwa vingi ndio hufurahisha zaidi ile ibada, na Allah subhanahu wa ta'ala huridhika zaidi na waja wake kwa wale wanyama wanaochinjwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika mambo ya sunna ambayo baadhi ya watu wameagura ni kunyanyua sauti kwa talbia. Leo utamkuta mtu aona haya kunyanyua sauti kwa talbia, akienda ye labbaik Allahumma labbaik pole pole aso. Kwa nini? Aona kama ataonekana mshamba yeye akiwa atanyanyua sauti yake kwa talbia. Lakini huyu huyu ikiwa ni mzushi, akiwa katika sherehe zao zile za kizushi, utamwona yeye ndio wa kwanza waliwali waliwali, hata sijui nini maana yake wale wale wale wale, sijui kula wali kula wali, sijui maana yake wenyewe, nafikiri hata wafahamu. Kuna mmoja ameniuliza juzi hii wale wale, mimi najua sijui Kiarabu hicho, labda wakitamka vibaya, mpaka watamke vizuri tutaelewa, lakini kusema wale wale wale wale wale wale Kiarabu sadala ikali hii mimi sijaisikia, Allahu aalam, sijui labda kwa uchache wa kukisikia hicho Kiarabu hatujasikia kuna neno la sema wale wale wale wale, lakini sauti ziko juu kabisa, na mtu akakatika kijasho kwa kucheza, hajioni kama yuonekana ni mshamba vile, lakini katika talbia ambayo ndio sunna sasa kunyanyua sauti, ukamwona mtu una haya kunyanyua sauti, ndio anavyowachezea watu wa bid'a shaitani. Na wewe mtu wa sunna, hii sunna huisha, utatalbia leta talbia kwa sauti, wala usiogope na kuona haya katika jambo la ibada ambalo limeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa raf'u sauti bitalbia lahu ma'nan 'azimun wa atharun jalilun ala al-'abdi fi tahqiqihi al-istijabati wal-imtithali li amri Allah subhanahu wa ta'ala. Na kule kunyanyua sauti kwa talbia ina maana kubwa sana na ina athari nzuri sana kwa mja katika kuhakiki kuitikia kwake na kutekeleza kwake maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni ikiwa mtu anapoleta ile talbia yuizingatia anapoitamka maana yake nini. Yani umetoka utokako waitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa hili ambalo lila kusafiri na kupata shida yataka subra katika safari, nimemuitikia mola wangu, basi kuna mengi ameniamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, natakikana pia nifanye nini? Niitikie mengi sana, ambayo ni sahali naweza kuitikia, kwa nini nisiitikie? وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. Mtume صلى الله عليه وسلم akieleza fadhila kuleta talbia asema hakuna muislamu yoyote anayeleta talbia isipokuwa kilichokuwa upande wake wa kulia na kushoto katika mawe, miti, udongo, vyote hivi vitakuwa vikileta talbia pamoja na yeye mpaka ikatike ardhi upande wa kulia na kushoto. Fa'indama tulabbi wa tarfa'u sawtaka bitalbiyati fa inna ash-shajara والحجر والجبال عن يمينك وشمالك يلبي بتلبيتك. وكينيوا صوتي كتلبيه بس يجوا كو حقيقه ميتي ماوي مجبالي upande wa kulia na upande wako kushoto huleta talbia kwa hiyo talbia yako. ولئن كنا لا نسمع صوت تلبيه الشجر والحجر والجبال الا اننا من ذلك على يقين. Pamoja na kuwa pengine labda hatusikii sisi sauti za talbia za miti, mawe, majabali isipokuwa sisi tuna yakini na hilo, hatuna shaka. Kwa nini? Li anna alladhi akhbarana bidhalika as-sadiq al-masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa salawatullahi wa salamu alayhi. Kwa sababu aliyetupa habari juu ya hayo ni yule mkweli muaminifu anayesadikishwa kwa kile alichokisema, ambaye hazungumzi kwa matashi na matamanio ya nafsi yake isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam. Wa min shawahidi dhalika fil Qur'an, na katika ushahidi wa haya katika Qur'an qaulullah ta'ala tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin, ni zenye kumsabih na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala mbingu saba na ardhi na vilivyomo ndani yake. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, na hakuna chochote isipokuwa cha msifu na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamfahamu wala hamjui hizo tasbih wanazoleta hawa viumbe wengine. Innahu kana haliman ghafura, kutusikia kwako jiwe laleta tasbiha imaanisha laleta tasbiha. Kuna njia yake Allah ameiweka, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua zaidi. Wa yaqulu jalla wa ala ya jibalu awibi ma'ahu wa tayr, Allah aamrisha milima imtakasi pamoja na Daud alayhi salatu wassalam, enyi milima karirini kumtakasa Allah pamoja naye, yani pamoja na nani? Na Daud alayhi salatu wassalam. Kwa kileta tasbih na majabali yakileta tasbih. Fahadhihi talbiyatu almutakarriratu takraran kathiran ala lisani alhajj laysa takraruha amran la ma'na lahu wa tardadan la fa'idata min wara'ihi. Hii talbiya ina ukariri, tena kukaririwa mara nyingi kwa ulimi wa yule anayefanya haji. Kukariri kwake si jambo ambalo halina maana, wala kukariri kwake sio ati kuwa ni jambo ambalo halina faida nyuma yake. La hasha wa kalla, bal inna hadha at-takrar min sha'nihi an yu'ammiqa fi qalbi al-haji al-istijabata lillahi 'azza wa jalla wal-imtithala li amri. Huku kukariri ya kukumbusha wewe unayefanya haji kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza maamrisho yake. Kwa hivyo unaposema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'am mpaka mwisho, uwe wakumbuka daima kuwa sasa hivi naitikia wito wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala, na tekeleza amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa faqat min makkata au laysa faqat fi makkata وفي التنقلات بين المشاعر بل في حياة الحاج كلها. سي pale Makka peke yake ndio waitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika sehemu mbali mbali unazokwenda katika haji yako, bali katika uhai mzima yule anayefanya haji. Faya man da'aka Allah lilhaji falabbaita nidaa وجئت ميمما بيته العتيق ترجو رحمته وتخاف عقابه كيف حظك مع بقية الأوامر. Ewe uliyeitwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya haji, ukaitikia wito wake, ukaja wakusudia nyumba ya Allah kongwe ya Makka al-Kaaba, watarajia rehma za Allah na kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, zilizobakia katika amri ya Allah zina sehemu gani katika maisha yako? Kaifa sha'nuka ma'a as-salati allati hiya 'imadu ad-din wa a'zamu arkanihi ba'da ash-shahadatayn. Uko vipi wewe unaifanya haji na swala zako huku ambazo ndio nguzo ya dini na ndio nguzo ambao ni bora zaidi baada ya shahada mbili? Kaifa sha'nuka ma'a as-siyam, uko vipi wewe na som? Kaifa sha'nuka ma'a az-zaka, kaifa sha'nuka fil bu'd 'an an-nawahi wa tark al-muharramat, uko vipi wewe jambo lako na zaka? Uko vipi wewe katika kujiweka mbali na makatazo na kuacha yaliyo haram? In kunta mumtathilan fahmadillaha was'alhu al-mazid, ikiwa yatekeleza sawa sawa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na umuombe akuzidishie katika fadhila zake. Wa in kunta mufarritan mudhi'an fahasib nafsaka qabla an tuhasab fi yawm al-wa'id, na ikiwa una upungufu ama wapoteza baadhi ya haya maamrisho, basi anza kwa kabisa kuihisabu nafsi yako hapa duniani kabla hujahesabiwa kesho katika ile siku tuliyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Useme labbaik Allahumma labbaik katika haji, huku wewe ukirudi kwenu ni tariku sala. Anta kadhaf fi qawlika, ni muongo wewe, hujaitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala wakati swala huswali kabisa. Funga hufungi, zaka utoi zaka, waitikia tena useme labbaik Allahumma labbaik, bado hujakuwa mkweli. Naam du'ita ila sala wa hiya ahamu min alhaji wa a'zam, ودعيت الى الصيام هو اهم من الحج واعظم. وميتوا wewe utekeleze sala, waqimu salata, na sala ni muhimu zaidi kuliko haji. Na umeitwa wewe katika kufunga, na kufunga ni muhimu zaidi kuliko haji, na haya na ushahidi wake kama alivyoeleza hapo chini katika hashia. ودعيت لعموم الفرائض, na ukaitwa kwa faradhi mbalimbali. Waduita litajannubi almuharramat, na Allah amekuita kujiepusha na ya haramu. Fama waqi'uka ayyuha almulabbi, uko vipi wewe unaoitikia unaileta talbia na haya mambo yote? Wa ya man kararta kalimat altalbia inda bayti Allah fi tanaqqulatika bayna almashaa'ir ma'a awamir Allah wa fara'id alislam, ewe uliyekariri maneno ya talbia katika nyumba ya Allah ulipokuwa watoka katika ibada moja kwenda katika nyingine katika haji, uko vipi na maamrisho ya Allah na faradhi za Uislamu? Ayaliqu bi muslimin an yarfa'a sawtahu bit talbiyati fil haji thumma idha nudiya ila as-salati la yulabbi an-nida, yeye yalingana kweli na muislamu ambaye amenyanyua sauti yake kwa talbia, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, lakini anapoitwa katika swala haitiki? Wa idha du'iya ila siyam la yulabbi an-nida, anapoitwa ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam haitiki, afanye ibada ya saum. Wa idha du'iya ila al-bu'd 'an al-muharramat wal-atham la yulabbi an-nida, na anapoitwa kujiepusha na mambo ya haramu na ya madhambi haitikii wito. Kweli yalingana na yule aliyesema labbaik allahumma labbaik? Hailingani. Walihadha yanbaghi an nastashira anna at-talbiyata wa a'malu al-hajj tu'ammiqu fi qulubina al-istijabata lillahi والامتثال لأمره سبحانه وتعالى kujengea hayo yatakikana tuisi katika nafsi zetu tunapoleta talbia na kufanya yani hii dhikr tutakikana tuhisi kuwa talbia na matendo ya haji huingiza ndani zaidi katika nyoyo zetu jambo la kumuitikia Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. وكم من أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل حفظا لأوامر أو للأوامر وبعدا عن النواهي وتحقيقا لتقوى الله عز وجل. وانغابي كتكواتو أمبو الله أمي وكريم وكفيديك كتك حجزاو سيوت waliporudi katika nchi zao wakarudi katika hali iliyo nzuri hali iliyo bora zaidi kudumu katika amrisho ya Allah kujiweka mbali na makatazo na kuhakiki ucha Mungu kumcha kisawasawa Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا جاء في اثناء ايات الحج قول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. الله أكتوامريش كبيبا زوادي نبورا وزوادي أنا يبيبا مجنين نكمش الله سبحانه وتعالى نا الله أكتولنغانيا كتككم موغوبا يي أيني وين يكيلي موغوبيني الله سبحانه وتعالى. أما يولي أمباي واكو كتكواتو كما كنفانو kuna matajiri ambao huamiliana na miamala ya riba. Chukua maloni mabenki wakalipa kwa riba. Kisha enda haji. Akienda kule kila anapokatazwa kwa kile unachokifanya ni haramu, haijuzu. Anasema kama ingelikuwa mali yangu ni ya haramu, nisingefika Maka. Nani nakwambia? Hata ukaiba leo utakwenda Maka si ndege tu utapanda. Nani anakuambia kule Maka kuna ukuta wazuia watu wa mali ya haramu waikwa kando na mali ya halali ndio wapita? Nani anakuambia? Yote haya yameletwa nini? Aljahl, ujinga wa kutofahamu. Akaenda kule akirudi asema na naendelea hivyo hivyo kula mariba. Mnaosema nyinyi mariba naendelea kwa nini? Kama ingelikuwa ni haramu basi nisingelifika kule. Kule wanaofika ni wale watu safi kabisa. Nani alikuambia? Kuna watu huenda wakarudi hakuna chochote alichokipata mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wangapi? Mtu yuenda kwa ajili ya ria. Na hawa ndio siku hizi tumekuwa wengi wanamna hii. Kuanzia mwanzo wa safari mpaka mwisho yangazana. Piga hiyo ya Facebook, piga hiyo ya Facebook kisha rudi hapa kumbe kwenda na ikhlas mimi. Mwongo mkubwa. Ulivokuwa ukitia mapicha yako ukiwa Arafa ukitia tena Arafa pale ukitia dua mpige basi ushajifanya omba dua nyosha mikono ajisikitisha sura yake kisha tum basi hapo ndio naomba dua hivi jamaa niombeni Mungu zikubaliwe kwani wewe omba nani hapo somba dua aomba aombewe zile dua zake zikubaliwe na yeye yuko katika sehemu tukufu kama ile. Ndiyo mmoja mwenyesha mwenzake ambia angalia ushaiona hii. Ansimama na kushua. Ah, ambedoa. Hii meketi kama walia, mzee mmoja na mjua. Sema meketi kama walia. Ah, mbona nitoka toka hivi picha? Sema, nalia hapo. Nalia. Amwambia mwenzake. Ilikuwa nalia. Wewe ungeona vile ndivolia. Ah. Sasa hii alafu mtu, mimi fanya lillahi ta'ala. Kwa ajili ya Allah, watu wachunge ibada zao. Watu wachunge ibada. Kuna watu ambao Allah atakabbal amali zao, kwa nia zao safi zilizokuwa ndani nyoyo zao. Ukamwona mtu amerudi baada ya haji ni mtu mwingine kabisa, si yule unamjua wewe. Ile athari ya ibada ikaonekana. Na mwingine akaenda karudi na atakwenda mwaka ujao Allah kimjalia. Ana uwezo. Lakini huioni athari yake. Ile haji anaoifanya. Ikiwa mtu wa miamala ya haramu waendelea na uharamu wake, ikiwa ni mtu muovu dhalim aendelea na dhulma zake ni yule yule tu habadiliki yenda haji yenda umra kirudi yule yule dhalim yule yule tu habadiliki akiambiwa unachokifanya haram nisingefika kule wafikirie ile ardhi tukufu watu wafika tu he wafika hata Abu Jahl alikuwa akiishi pale na Abu Lahab sio alikuwa akiishi kule. Kwa hivyo ardhi haimtakasi mtu kwa kuwa umefika pale basi ushatakasika, la, haitoshelezi kuwa umefika pale ndio khalas wewe sasa ushaingia peponi, la la la la, mtu achunge ibada zake. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr wa nas'al Allah yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfat 'ayn wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.